मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज्म चरागा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे से आह रूख पे परेशान किए हुए, जुल्फे सियाह रूख पे एक नाम बहार नाज को ताके है निगाह, चेहरा परोगे मर्स गुलिस्तान किए हुए, चेहरा परोगे मर्स है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, बैठे रहे तसव्वुर गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए,